أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وقد يتعدد الخبر مثل زيد عالم عاقل نعم وقد يتضمن المبتدأ معنى الشرط فيصح دخول الفاء في الخبر وذلك الاسم الموصول بفعل أو ظرف أو النكرة الموصوفة بهما مثل الذي يأتيني فله درهم أو الذي يأتي الذي في الدار فله درهم وكل رجل يأتيني فله درهم وكل رجل في الدار فله درهم وليت ولعل مانعان بالاتفاق وألحق بعضهم إن بهما أهت ورأي كذا في أولى شهر مقال وقد يتعدد بعضا تعدد أدار Yani çok kere çok kere haber bir tane gelir. Değil mi? Haber bir tane olur ama bazen taaddüt eder. Bazen taaddüt eder. Yani ekser çok çok kere az olur yani. Bir tane olur kelamda ama bazen taaddüt eder. El haberu haber. Yani muhberu an taaddüt etmez. Kendine haber veren yani müpteda taaddüt etmiyor. Zeydun Zeyd Alimun Alim Akilun Akil Dahikun Dahik Ganiyun Gani bakıyorsun haber 2, 3, 4, 5 olur. Atife yoluyla da harf-i atıf vasıtasıyla da taaddüt edebilir. Ama o zaten onda bir ilgi çekecek yani önemsenecek bir şey yok. Zaten atıf harfi vasıtasıyla zaten taaddüt edebilir. Yani zeydun, alimun ve akilun ve ganiyun ve dahikun. Tamam o sıkıntı değil. Ama ister atıf harfi vasıtasıyla olsun isterse de böyle atıf harfi olmadan olsun. Musannif Hazretleri'nin de verdiği örnekten anlıyoruz ki kastettiği şey nedir? Atıf harfi vasıtasıyla olan taaddüt yani. Şey atıf harfi olmadan olan taaddütü kastediyor. Evet bakıyoruz ki muhber an taaddüt etmemiş. Ama haber 2'den fazla oluyor. Şimdi bu taaddüt yani muhber an kendisinden haber verilen müpteda taaddüt etmediği halde haberin taaddüdü bir, hem lafız hem mana itibariyle olur. Hem lafız hem de mana itibariyle taaddüt var. Lafızda da taaddüt var, manada da taaddüt var. Bu hem lafız hem mana itibariyle taaddüt de iki vecih üzere olur. Ya atıf harfi vasıtasıyla olur. Zeydun, alimun ve akilun gibi. Veya da atıf harfi olmadan olur. Zeydun, alimun, akilun gibi. Tamam. Şimdi burada hem lafızda taaddüt vardır hem de manada taaddüt vardır. Bir de sadece lafız itibariyle taaddüt var. Mana itibariyle taaddüt yoktur. Lafızda taaddüt var. Bu da nasıl? Hâzâ hulvun hâmidun. Hâzâ şu şey hulvun hâmidun. Bu tatlı ve ekşi. Ne demek yani? Müzzün. Müzzün demektir. Hulvun, hamidun ikisi bir araya geldiği zaman ne demektir o? Müzzün. Ekşimtırak. Ekşilik de var onda. Tatlılık da var onda. Tamam mı? Lafızda bakıyorsun hulvun var, hamidun var değil mi? Taaddüt var. Manada taaddüt yok. Müzzün demek. Anlaşıldı. Yani hakikatte bu ikisi bir haberdir ya. Hulvun Hamidun, Hamidun, Müzzün. Murun değil de Müzzün. Hocam bazı müşkunda Murun yani Murun değil. Müzzün. Müz, ekşim traktör. Anladık burayı. Peki bu surette zaten atıf harfini terk etmek evladır yani. Niye? Çünkü bir şey ifade ediyor. Hulbun ve hamidun demek uygun değil. Hulbun, hamidun ikisi mecmudur. Nerede? Müzzünde. Çünkü müzzünde dediğinde hem hul var hem de humuzet var yani. Anlaşıldı? Peki. Bu bitti. Vakat yetevammenu. Bazen koltuklar el müptede ve müpteda mane şartı. Şart manasını içerir. Yani müptedanın içinde şart manası da mevcut olur. Fakat yetevammen bazen koltuklar içerir el müptede ve müpteda mane şartı. Şart manasını içerir. Yani birincisi ikincisine sebebiyet manası bildirir. Veyahut da birincisi ikincisiyle hükmetmek için. Tamam mı? Evlil hükmü bihi yani. Birinciyle hükmetmek içindir. Birincisi ikincisi sebep oluyor. O nasıl işte? Ellezî ye'tînî. Ellezî ye'tînî. O kimse ki bana gelir. Ne demek? Eğer gelirse felehu dirhem. Şimdi benim para vermem. Ona para var, dirhem vardır. Ona dirhem vardır. Neyle? Dirhemin olmasının sebebi nedir? Onun gelmesidir. Eğer ondan gelme vuku bulursa o zaman ne olacaktır? Ona para verilecektir. Para verilecek. Gelmedi. Gelmediyse ona ne yapılmıyor? Para verilmiyor yani. Gelirse o zaman para verilecek. Şimdi burada ne var? Birincisi yani onun gelmesi, gelen bir kişi olması sebeptir. Neye sebep? Lisan-ı ikincisine. Felev dirhem buna yani. Para verme. Peki müptida böyle şart manasını tezammül eder, içerirse feyasihhu sahih olur duhulul fa'i fa'nın dahil olması. Nerede? Fil haberi haberde fa'nın dahil olması sahih. Şimdi bu neyi gösteriyor? Aynı zamanda fa'nın dahil olmaması da sahih olur. Değil mi? Fa'nın dahil olması sahihtir. Fa'nın dahil olmaması da sahihtir. O anlaşılıyor. Şimdi bu neye nazarladır? Müptedanın mücerred şart manasını içermesine nazarandır. Ona nispetledir. Ama müpteda şart manasını içermenin yanında bir de o manaya delalet kastedilirse aynı zamanda da ona delalet ediyor yani. Ona da delalet ediyorsa şart manasını kastedildiğine de bir delalet varsa o zaman fa'nın dahil olması vacip olur o zaman. Nasıl ki emmadan sonraki müptedanın haberine fa'nın gelmesi vacip oluyor. Şart manası kesin. Orada tezammün değil de şart manası da kastediliyorsa. Şart manası o zaman ister istemez habere ne gelmesi lazım? Fa'nın gelmesi. Yani. Ama diyelim ki şart manasına delalet de kastedilmedi. Kastedilmiyor. Müptedada da şart manası tezammül etmiyor yani. Şart manasını tezammül eden bir şart manasıyla da alakalı. O zaman da fa'nın gelmemesi gerekir. Yani. Demek ki mücerred eğer müpteda şart manasını koltukluyor, içeriyorsa müptedada şart manası varsa o zaman o müptedanın haberine fa'nın gelmesi caizdir. Sahih. Ve derke, şimdi bunun örneğini böyle. Ve derke bu. Yani şart manasını tezammül eden müpteda nedir? El ismu el mevsulu. İsmi mevsuldur. Peki neyle sırelenmiş olan? İsmi mevsul da neyle? Bi fiilin fiil ile. Veyahut da zarfin zarf ile. Yani sılesi cümle-i fiiliye veyahut da cümle-i fiili ile müevvel zar. Tamam mı? Zar. Zarfiyet değil de zar. Yani sılesi ya fiil olacak veyahut da fiil ile müevvel zarf olacak ki şarta müşabehet teekküt etsin, güçlensin. Çünkü şart ya fiildir, şart ya fiildir ya da yani şart ancak fiildir. Başka bir şey olamaz. Peki ismi mevsulün de sırası fiil oldu mu? Veya zarf olduğu zaman da fiile ne yapmış oluyor? O zarf tabi fiile müevvel olmuş oluyor. Fiile müevvel. Dolayısıyla şart manasını içeriyor. Ellezî, o kimse ki, ye'ti, gelir ni bana, bana gelen kimse, eğer bana gelirse, felehu dirhamun, manasını içerir yani. Anlaşıldı. Peki, bu fiille veya zarf ile sılelenmiş, açıklanmış ismin hükmündedir. Veyahut da en nekiratü diyor, değil mi? Ve fi hukmil ismil mevsulil mezkuri el ismul mevsufu bih. Onu söylemedi, onu da bir söyleyelim. Şimdi bir de böyle bir ismin mevsulle mevsuf olan, onu da söyleyelim. Mesela nasıl? El gulamu ellezi ye'tini. El gulamu ellezi fiddari. Felehu dirhamun. Tamam. O da bu ismin mevsulün hükmündedir. Çünkü niye? O ismin mevsul, fiille mevsul olan, zarf ile mevsul olan isim onun sıfatıdır. Er-racülü, adam. Ellezi ye'tini. Bana gelen o adam, felehu dirhamun. Ona para vardır. Er-racülü, o adam. Hangi adam? Ellezi fiddari. Evde olan o adam, felehu dirhamun. Ona para vardır. Peki birincisi, fiil ile veya zarf ile sılelenmiş, açıklanmış olan isimdir. İsmi mevsuldür. Bir de bu ismi mevsul ile, bu zikredilen ismi mevsul ile mevsuf olandır. Mevsuf olan isim. Tamam. İki. Evvelatü en nekiratü el mevsufetü bihim. En nekiratü nekire. Öyle nekire ki el mevsufetü mevsuf. Vasıflanmış. Neyle? Bihima, yani bi ehadihima. Bi ehadihima. Yani mi? Bi fiilin ev zarfin. Fiil veya zarf ile mevsuf olan nekire. Örnek verelim. Evet. Racülün adam. Öyle adam ki ye'ti, geliyor ni bana. Racülün adam. Öyle adam ki fiddari, evde olucu olan adam. Felehu dirhamun, ona para vardır. Tamam. Şimdi dedi ki fiil veya zarf ile mevsuf olan nekre. Peki bu fiil veya zarf ile mevsuf olan nekire, buna muzaf olan isim de o hükümdedir. Bu nekireye muzaf olan isim. Mesela nasıl? Gulamu racülin ye'tini. Gulamu racülin fiddari. Felehu dirhem. Binaen. Gulamu muzaf olmuş. Nereye muzaf? Racülin. Racüle. Racül nedir? Ye'tin. Tamam. Fiille mevsuf olan nekreye muzaf olmuş. O da aynı. Peki. Mislu. Ellezi ye'tini. Ellezi ye'tini, bu nedir? Fiille mevsul isim. Ellezi, o kimse ki ye'ti, geliyor ni bana. Bana gelen o kimse. Ellezi ye'tini. Ellezi, o kimse ki ye'ti, geliyor ni bana. Bana gelen kimse. Evveyata ellezi, o kimse ki nerede? Fiddari, evde. Evde olan o kimse. Felev diramı gelecek yani. Peki. Şimdi felehu dirhemun. Evet. Felehu o kimse için vardı. Ne vardı? Dirhemun para. Şimdi biz bir şey daha söyledik. Dedik ki bu ellezî yetîni eğer ki sıfat ve hakkı olursa. Er racülüllezî yetîni felehu dirhemun. Er racülüllezî fiddâri felehu dirhemun. Bu da aynı giriyor. Mesela ayetten kul innel mevtellezî tefirrûne minhu fe innehu mülâkîkum. Kul Habibim söyle. İnnel mevte. O ölüm. Şüphesiz ki o ölüm ki. Ellezî tefirrûne minhu. O kendisinden kaça durduğunuz ölüm. Fe innehu mülâkîkum. Fe innehu muhakkak ki o ölüm. Mülâkîkum size ulaşacaktır. Ulaşacaktır. Sizi yakalayacaktır. Evet. Daha ne gibi? Ve küllü racülin ye'tini. Bu da fiille mevsuf ismi örnek. Küllü racülin ye'tini. Her adam ki bana gelir felehu dirhem. Ona para var. Ve küllü racülin fiddari. Her adam ki evde. Her adam ki evde felehu dirhemun. Ona para var. Buna bir de muzaf olan vardı. Küllü gulami racülin ye'tini felehu dirhem. Küllü gulami racülin fiddari felehu dirhem. Nokta. Şimdi Musanif Hazreti diyor ki veleyte ve lealle. Leyte ve lealle. Huruf-u müşebbeh bil fiildendir. Bunlar fa'nın haberine dahil olması sahih olan müptedanın başına geldiğinde. Bu ikisi. Ve leyte ve lealle. Leyte ve lealle. İza dehala. Bu ikisi dahil oldukları zaman. Alel müptedeyi müptedaya. Ellezi o müpteda ki. Yasahu duhulul fa'i ala haberihi. Haberine fa'nın duhulu sahih olan müptedanın üzerine bu leyte ve lealle geldiği zaman. Yani leytellezi ye'tini. Leytellezi fiddari. Leallellezi ye'tini. Leallellezi fiddari. Değil mi? Olduğu zaman. Mani'ani. İkisi men edicidir. Yani habere fa'nın duhul ne yaparlar? Bunlar men ederler. Mani'ani. Bu ikisi men edicidir. An duhulil fa'i alel haber. Habere fa'nın dahil olmasını men edicidir. Şimdi niye? Sebep ne? Şimdi fa'nın habere duhulu niye sahih olmuştu, caiz olmuştu? Müpteda ve haberin şart ve cezaya benzemesinden. Müpteda şarta benziyor, haber de cezaya benziyor. Dolayısıyla habere ne geliyordu? Fa geliyordu. Leyte ve lealle ise bu müşabeheti ortadan kaldırıyorlar. Çünkü leyte temenni için vaz edilmiştir. Lealle teracci için vaz edilmiştir. Her ikisi de inşa ettir. Şart ve ceza ise ihbari kelamda olan şeydir. Şart, ceza bunlar ihbaridir. Haberi şeylerdir yani. İnşa temenni teracci ise nedir? İnşadır. Evet, inşaya delalet eden leyte lealle geldiği zaman da artık şarta cezaya benzeyiş kalmış mı? Kalmamış. Leyte ve lealle bu müşabeheti ortadan kaldırıyor. Kaldırıyor. Niye kaldırıyor? Çünkü bunlar ihbari kelamı, ihbari olmaktan çıkartıyor. İnşayı naklediyorlar. Şart ceza ise min kabil, min kabilil ihbar, ihbar kabilindendir. İnşa kabilinden değildir. O zaman leyte ve lealle ne yapacak? Fa'nın duhulünü menetecek. Leytellezi ye'tini lehu dirhemun. Leytellezi fiddari lehu dirhemun. Felehu denmez artık. Tamam. Evet. Leallellezi ye'tini lehu dirhemun. Leallellezi fiddari lehu dirhemun. Olur. Bil ittifakı Bir ittifakı minen nuhati. Nahavcilerin ittifakıyla böyle. Nahiv ulemasının ittifakıyla leyte ve lealle habere fa'nın dahil olmasını men edicidir. Yani leallellezi yetini felev dirhamın denilmez. Denilemez. Diyeceksin ki burada biz şöyle bir soru sorulabilir. Kâne babı, alimtü babı, bunlar da men ediyorlar. Yani kânellezî yetini lehu dirhemun, kânellezî fiddâri lehu dirhemun, alimtüllezî yetini lehu dirhemun, alimtüllezî fiddâri lehu dirhemun. Bunlar da fa'nın duhulünü men ediyorlar. Yani kâne babı, alimtü babı, nasıl ki leyte lealle habere fa'nın gelmesini men ediyorsa, alimtü babıyla kâne babı, yani efali kulüp ve efali nakısa da fa'nın duhulünü bittifakın nuhat nâhibcinin ittifakıyla onlar da men ediyor. Evet. Bunun sebebi ne? Bu fiiller diyor. Bu fiiller şart manasındaki müpteda habere ne yapmaz? Dahil olmaz. İstifam manasındaki lafızlara dahil olmaz. Yani kâne men tedribu. Kâne men tedrib yadribke olmaz. Niye olmuyor? Çünkü diyor ki istifam ve şart manası kelamın başında gelme manasını iktiza eder. Halbuki kâne'nin üzerine tekaddüm caiz değildir. Alimen üzerine tekaddümü caiz değildir. Dolayısıyla bunlar da habere, yani bunlar eğer ki böyle bir müptedanın başına gelirlerse o müpteda şart manası yoktur. Dolayısıyla habere ne gelmez? Fa gelmez. Kânellezî yetînî lehu dirhemun, kânellezî fiddâri lehu dirhemun denir. Peki musannif niye demedi ki veleyte leyte ve lealle lealle ve babu kâne ve babu alime, he? Bunlar hepsi mani'atun anduhulil fâyâlel khabe bil ittifak. Niye leyte lealle'yi taksis etti burada? Böyle bir soru aklı girmiş. Evet. Şimdi diyorlar ki Musannif Hazretleri'nin amacı şudur. Böyle şöyle bir cevap veriliyor. Leyte ve lealleyi tahsis etmesindeki amaç, yani bunların huruf-u müşebbeden olup, tamam mı? Huruf-u müşebbeden olup da bil ittifak fa'nın dokuna mani olduklarını beyan etmek, ha diğerlerinde ise ihtilaf olduğunu bildirmek. Bunu beyan etmek istiyor. Yani huruf-u müşebbenin bir kısmında fa'nın duhulünü men etmeye ne yapılmış? İttifak edilmiştir. Bir kısmında ise fa'nın dahil olup olmayacağında ihtilaf edilmiştir. İşte inne, enne dahil olur mu, olmaz mı, lakinne de dahil olur mu, o ihtilaf konusu olduğu için Musannif bunu beyan etmek amacıyla şunu demek istiyor, yani leyte ve lealle fa'nın duhuluna manidir bil ittifak. İttifakla bunlar fa'nın habere gelmesine manidir. Bu leyte ve lealle bu müftedanın başına gelirse habere fa gelemez. Tamam mı? Geriye kalanlar ihtilaf olduğu ne yapılmış? Anlaşılmış oluyor. Zaten devamında da diyecek ki ulemadan bir kısmı inneyi de bu ikisine katmıştır. Ne? Demek bir kısmı da ne yapmamıştır? Katmamıştır. Evet. Gıyle denildi ki diyor. Taksisuhuma. Musannif'in taksis etmesi. Yani bu leyte ve lealleyi hususi olarak zikretmesi. Neden dolayıdır? Bir beyan, ittifak. Yani ittifakı beyan etmekle taksis etmesi nedir? İnnemâ huve. Min beynil hurufil müşebbeti bil fiyali la mutlaka. Mutlak olarak değil yani. Mutlak olarak men edenleri beyan etmek istemiyor amacı. Amacı nedir? Huruf-u müşebbede böyle bir ihtilaf var. Tamam, buna dikkat çekerek diyor ki leyte ve leallem, mutlak olarak naibcilerin ittifakıyla fanın zuhuluna manidir, diğerlerinde ne vardır? İhtilaf vardır. Amacı bu. Peki niye özellikle bunu taksis etmiş? Onu da diyor ki efendim, buradaki bu hurub-u müşebbel vakı olan ihtilafın beyan edilmesine ihtiyaç vardır yani. Bunun bildirilmesi lazımdır. Ve elhaka ba'duhum, ve elhaka ilhak etti, kattı, ba'duhum, ba'dun nuhati, nahivcilerden bazısı, ki kimmiş bu? Kıyle huve sibebehi, denildi ki bu sibebehtir. İmam Sibebehi Hazretleri katıyor. Neyi? İnne el meksura. İnne-i meksureyi de katmış. Neye? Bihima bi leyte ve lealle. Leyte ve lealle'ye ilhak etmiş. Demiş ki leyte ve lealle gibi inne de bu müptedanın başına gelirse habere ne gelmez? Fa gelmez demiş. Evet. Kabul etmiyor yani. Halbuki esah olan, esah olan görüş nedir? Efendim, mani olmamasıdır. Çünkü biz onu Kur'an'da da görüyoruz yani. Değil mi? Niye? Leyte ve lealle ihbari inşaiye çıkartıyor. Yani müşabet inneysi tahkik ediyor. İhbari inşaiye çıkartmıyor ki, ihbari gene ihbaridir. Ve bunu kuvvetlendiren delilimiz var. O da nedir? İnnellezîne keferû ve mâtû ve hum küffârun felen yukbele min ehadihim mil'ül erdi zehbe ve lev iftedâ bih. Evet. Bu delil de var yani. Ama işte onun gösterdiği delil de var yani. Fâsız gelenler de var. Fâsız gelenler de var. İşte şey var ya, innellezine amenu ve amelu salihati lehum ecrun. Felehne lehum ecrun. Onun örnek. Ama faalı da var işte. Faalı da var. Şimdi yine denilmiş ki bazıları Nabiciler'den bazı enney meftuhayla lakinneyi de leyte ve lealleye ilhak etmişler, katmışlar. Bunların hakkında yine aynı şekilde deliller var yani. Evet, deliller. Bu ikisini zikretmedi Musanif Hazretleri. İkisini zikretmedi. Gerek görmedi yani, zikretmedi. Her ikisinde fa'nın dahil olduğuna dair deliller var. Ve alemu enne ma ganimtum min şeyin fe enne lillahi fe enne. Ve alemu enne ma. Ma ma'im mevsi. Enne ma ganimtum. O beraber yazılmış ama o ma'im mevsuledir yani. Kâfede. اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ فَاَنَّ لِلّٰهِ فَاِنَّ لِلّٰهِ. Bizim kıraatta فَاَنَّ لِلّٰهِ şeklinde. Yani orada فَاِنَّ de mümkün yani. Fa'dan sonra vak olduğu için. Değil mi? اِنَّ de mümkündür. فَاَنَّ var mıdır kıraatta bilmem de yani. Nahven mümkün yani ama kıraatta vardır yoktur onu artık. Kıraatçılar bilir onu da. اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ فَاَنَّ فَاَقَنْ. Lakin neye de örnek? فَوَاللّٰهِ مَا فَارَقْتُكُمْ قَالِيًا لَكُمْ وَلَاكِنْ مَا يُقْضَى فَسَوْفَ يَكُونَ. فَوَاللّٰهِ Allah'a yemin olsun ki مَا فَارَقْتُ terk etmedim, ayrılmadım küm sizden. Galiyen, buğz edici olduğum halde. Galiyen, galade, galiyen. Buğz edici oldum, galdı ben. Gazaplı, mubgiz olduğum halde sizi terk etmedim. Galiyen leküm. Size buğz edici olarak sizi terk etmedim, sizden ayrılmadım. Allah'a yemin olsun. Velakinne, fakat, ma, o şey ki yukda. Hükmediliyor. Hükmedilen ne varsa fesefe yekûnü. Fesefe yekûnü, fesefe yûced. O meydana getirilecektir yani. O mevcut olacaktır. Ne takdirde varsa o meydana gelir. Evet. Fakat yuhdeful mübtedi.